tabane ma ya bango bolingo mokolo esilaka na panza esengo ntango moko boye kati ya motema moto na moto atondwaka ndenge na lo mikilinga na tamboli manakise moko mokanga na yango kaka marabu yo yo lele yo lele ekomi kolalisa mongongo moke moke ekomi akotia na manzaka oye kosuka na milangi ya malasi ponzambe iyo yolele yolele o yolele Oyo na sali na ye kaka ye mama. na koma kobanga miki bitoba ba oyo na bunenda lelo bango de wapi onza.